Έτοιμοι, πάμε πόλεμο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μην εκπλήσεστε, μπορεί για τις επόμενες μέρες, μήνες ίσως, να χρειάζεται να ξεκινάμε κάθε φορά με αυτό. Για να είσαμε στο κλίμα λίγο, ε. Η Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω! Καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 8 ο Ιούνιος και με ένα θερμό, λέει, καλοκαίρι μπροστά. Σήμερα αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με αυτά που κάτι σας λέω, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει μία κλιμάκωση όλο αυτό. Δεν θα ισχυριστώ, και επειδή τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, παίρνω και διάφορα μηνύματα, ρε παιδί μου, από εδώ, από εκεί, το βλέπεις να συζητιέται, το βλέπεις έξω, βλέπεις μια ανησυχία του κόσμου. Μετά γυρνάς το βράδυ, βλέπεις ειδήσεις και βλέπεις από τι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η ανησυχία του κόσμου, και την επόμενη ακριβώς, είναι ένα κλικ μεγαλύτερη η ανησυχία του κόσμου για το ότι θα γίνει πόλεμος και για το ότι ο τρελός Ερντογάν θα τα βάλει μαζί μας και για το τι μας περιμένει μπροστά και για το λες και για το ίσως και για το από πού θα μας έρθει και για το τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχω μερικές δεύτερες σκέψεις για όλο αυτό χωρίς να το αποδομώ εντελώς. Καταρχάς πρέπει να κοιτάς το γιατί. Το γιατί, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη, η πιο δύσκολη ερώτηση του κόσμου. Η πιο δύσκολη ερώτηση πραγματικά. Το γιατί, το τι, το πώς, το πού, το πότε, τα απαντάς. Είναι με στοιχεία, με δεδομένα. Το γιατί θέλει δυσκολία. Έχει δυσκολία, θέλει προσπάθεια για να το εντοπίσεις όσο γίνεται πιο σωστά και με το ρίσκο πάντα να κάνεις λάθος. Καταρχάς, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα, ειδικά για ένα θέμα σαν κι αυτό, που είναι λεπτό, είναι ευαίσθητο, δημιουργεί εντάσεις και μεταξύ μας, εννοώ εσωτερικά, στη χώρα. Έχει πρόβλημα, πώς να σας το πω, έχει πρόβλημα όποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι, βρε παιδί μου, μήπως χρειάζεται να βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα και όχι επειδή ντε και καλά το βράδυ το δελτίο ειδήσεων είναι κατά το ίμιση ή και περισσότερο τουρκοφαγικό, πρέπει να είσαι και εσύ τουρκοφάγος. Και τι να είσαι, τουρκόφιλος, τουρκόσπορος, εδώ αρχίζουν οι βαριές εκφράσεις. Και τι θέλετε, τέλος πάντων, και άλλα και άλλα. Δείτε μόνο τι γράφετε κάτω από το, τι γράφετε με αλφαγιώτα, όχι εσείς, κάτω από το προφίλ του Ιάσονα Αποστολόπουλου, μέχρι από Γιουσουφάκη και λοιπά, μέχρι το να τον σκοτώσουμε. Να τον σκοτώσουμε, ρε παιδί, να τελειώνει η υπόθεση περί προδοσίας, περί όλων αυτών. Και θα σας μιλήσω ιδιαίτερα για τον Ιάσονα Αποστολόπουλο σήμερα, διότι έχει ενταχθεί και αυτός μέσα στην όλη αυτή, δεν θα την πω ακριβώς ιστερία, θα νομίζω είναι μια μεθοδευμένη ανησυχία που κλιμακώνεται ηθελημένα, πυροδοτείται με πολύ συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας, όχι μόνο τα κανάλια τα τηλεοπτικά, με πολλά και πολύ συγκεκριμένα κανάλια, και στην ουσία βάζει μια νέα κουβέντα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή το κύριο ζήτημα, καλά, στην ειδησιογραφία εδώ και μέρες, μην σας πω εδώ και χρόνια, υπάρχουν ειδικά κάποιες εκπομπές και κάποια κανάλια που έχουν γίνει, τι να σας πω ρε παιδί μου, τουρκικό ανακοινοθέν. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις να μάθεις τα πάντα για την τουρκική επικαιρότητα, για το τι συμβαίνει, για την αντιπολίτευση, για το τι οικονομικά προβλήματα έχει η Τουρκία. Δηλαδή τόσο πολύ που για την Ελλάδα δεν τα μαθαίνεις από μερικά κανάλια. Δηλαδή πιο εύκολα μπορείς να μάθεις την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, όχι ότι δεν υπάρχει, προφανώς υπάρχει, ή να μάθεις τα οικονομικά προβλήματα, την κατάρρευση της τουρκικής λύρας, το πόσο άσχημα πάει η οικονομία, παρά να μάθεις για τα δικά σου εδώ, για την ακρίβεια, για τη βενζίνη, για την φορολογία, για την υπόθεση που έχει να κάνει με τους, είμαστε μία ανάσα από τους 30.000 θανάτους, το θυμάται κανείς, από τον κορονοϊό, για την αποδυνάμωση των νοσοκομείων. Μη σας τα πω τώρα, πιο εύκολα μαθαίνεις ειδήσεις από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα παρά εδώ από την Ελλάδα. Ή όποτε τις μαθαίνεις εδώ από την Ελλάδα, για να πάω στα χθεσινά, φταίει το πουλί. Καλά, εχθές κάνατε πανηγύρι κάτω από την ανάρτηση για την συγκεκριμένη εκπομπή, για τη χθεσινή εκπομπή, για το πουλί που πήγε και κάηκε έξω από, από τον υποσταθμό του ΔΔΕ και τελικά είναι αυτό που έκαψε όλο τον μπακλαβά παύλα ημιτό. Along, you've got to live. Fingers curl, touching his, running off at the mouth. Scarlet lips. It's all around us, trying to still be seen. Turn about at the door, echoes beating down the hall. Rhythm jumping up for more. Face to fleet when I bounce my ball. The harder it is to see. Λοιπόν, κρατήστε μία βασική πληροφορία. Προσπαθώντας να κρατήσουμε λίγο τα λογικά μας και με το όπλο, εντάξει, όχι ακόμα επόμου, αλλά παραπόδα, παραπόδα, μέχρι να σε καλέσουν. Μου λέγε μία φίλη της προάλλες, μη λες τέτοια τώρα για επιστρατεύσεις κλπ. Καλά, εκεί για την Ουκρανία έλεγα ότι μπορεί να μας καλέσουν, τώρα που έχω κανονίσει διακοπές. Κανονίστε τις διακοπές και δεν ξέρεις. Ή μάλλον να σας πω κάτι, οι διακοπές και το καλοκαίρι γενικά, το ελληνικό καλοκαίρι αλλά και το τουρκικό καλοκαίρι, μπορεί να παίξουν ένα ρόλο, παίζουν σίγουρα ένα ρόλο στις εξελίξεις. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, λίγο να κάνετε το λάθος και να πατήσετε εκείνο το κουμπάκι στο τηλεκοντρόλ που ανοίγει την τηλεόραση, ειδικά αν είναι σε ώρες βραδινού δελτίου. Νομίζω καταλαβαίνετε ακριβώς γιατί μιλάω. Να ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με προκλητικές δηλώσεις, να η αναθεώρηση της ιστορίας, να οι απειλές για τα νησιά μας, να η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας που θέλει να αλλάξει τα σύνορα, να οι απειλές για την Κύπρο, να οι απειλές για την, ακόμα και για τις επισκέψεις επισήμων από την ελληνική πλευρά, με το χαρδαλιά τα έχουν οι Τούρκοι από ό,τι κατάλαβα, που πηγαίνει ως υφυπουργός άμυνας πια, όχι ως πολιτική προστασία, πηγαίνει στα νησιά τα οποία τα θεωρούν αυτοί αμφισβητούμενα. Και να σου οι δηλώσεις και να σου αυτό, υπάρχει και ένας εταίρος λέει κυβερνητικός που λέγεται Μπαχτσελή, μεγάλος Μπαχτσές πραγματικά, του Ερντογάν, κυβερνητικός εταίρος, που λέει ελάτε και όποιος ακουμπεί στην πατρίδα μας θα του κοπούνε τα χέρια και άλλα τέτοια εκεί, ωραία, τι να σας πω. Κάθε μία από αυτές τις ατάκες, παιδιά, μπορεί να γίνει, τι να σας πω, πεντάλεπτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων, κάθε μία από αυτές τις ατάκες. Μετά βγαίνει μια χύψη εφημερίδα και δείχνει ένα χάρτη που είναι τα μισά ελληνικά, τα μισά νησιά της Ελλάδας τουρκικά. Άσχετα με το ποια εφημερίδα είναι αυτή, τι εκπροσωπεί, τι εκφράζει κλπ. Ξέρεις τι θα είχαν να λένε στην Ελλάδα αν διάβαζαν, ξέρω εγώ, την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, ή αν διάβαζαν το Στόχο, ή αν διάβαζαν την Ελεύθερη Ώρα? Άσε τώρα, μην το συζητήσουμε, θα μας είχαν κάνει πόλεμο για άλλους λόγους. Θέλω να σου πω, περίμενε μισό λεπτό πριν διαφωνήσουμε, γιατί θα διαφωνήσουμε μάλλον για αυτό το θέμα, και σας έρχομαι και με λίγο και λίγο επηρεασμένος από κουβέντες σε έναν περίγυρο που, ρε παιδί μου, δεν τον λες τώρα και δεξιό, ακροδεξιό, εθνικιστικό τέτοιο, με έναν περίγυρο, τι να σας πω, με αστικού ιστού, αστικών στρωμάτων, ημιαστικών αν θέλετε, που τυχαίνει να πέφτει στον δρόμο. Σε ξέρω, δεν κάνω και παρέα με ανθρώπους απ' την άλλη, οπότε δεν ξέρεις, εκείνη η όχληση, εκείνη η ρήπη δεν φτάνουν μέχρι εμένα, τουλάχιστον υπό κανονικές συνθήκες. Όταν όμως, ρε παιδί μου, πας να κάνεις μια παρουσίαση βιβλίου, εχθές ήμουνα σε μια τέτοια εκδήλωση, Αχσουζικιού Κωστής Χιζάκης, όχι από τον πολιτικό χώρο που αισθάνομαι εγώ πιο καλά, από τον δίπλα πολιτικό χώρο, από ένα αστικό Ηράκλειο ας πούμε, που μάλλον δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν με εμποδίζει καθόλου, εφόσον εκτίμησα μια δουλειά και την πρόσκληση, να πάω να το κάνω. Ναι, και το έκανα. Δεν θέλω να σας πω για το βιβλίο, θέλω να σας πω για τον κόσμο που έρχεται και βλέπεις, ρε παιδί μου, μια ανησυχία. Έχει δει πολύ δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Έχει ποτιστεί. Για πείτε μας και εσείς, κύριε Διονέλη, που είστε δημοσιογράφος, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την Τουρκία? Θα κάνει κανένα ντου να κανονίσω για Σαντορίνη, για Μύκονο, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα? Καλά, δεν μου το πείτε ακριβώς, αλλά βλέπω. Δεν το, εντάξει, το ειρωνεύομαι λίγο και συγγνώμη, αλλά βλέπω μια πραγματική ανησυχία. Και επί αυτής της ανησυχίας έρχονται οι δικές μου δεύτερες και τρίτες και τέταρτες, όσο μπορείς να πας πιο βαθιά, όσο το επιτρέπει και η δυνατότητα του καθενός, έτσι, και το μυαλό του και οι γνώσεις του και η αντίληψη που έχει για τα πράγματα. Διότι πρέπει να απαντήσεις στην χύψη κυρία που σου λέει ανησυχώ. Τι να της πεις τώρα, μην ανησυχείτε και αν κάνει κανένα αυτό αύριο, και να σου πει, να πει πάνω που πήγε ο Διονέλης να μου πει αυτό, να αναξιόπιστος. Και να έχεις αύριο ένα θερμό επεισόδιο με κάνα ίμιο, και να είναι ο Ερντογάν ο κακούργος και εσύ ο αναξιόπιστος. Για να σου λέει κιόλας μετά, να μου το είπε αυτός να μην ανησυχώ, και δεν ανησυχούσα κι εγώ και κανόνισα διακοπές. Children who are asking to be born, and dance me to the curtains that our kisses have outworn, and raise a tent of shelter now though every thread is torn. Oh, dance me to the end of love. Ο καλλιτέχνης εδώ λέγεται Ζωρίτα και διασκευάζει ενδιαφέρουσα, νομίζω, με ενδιαφέροντα τρόπο. Leonard Cohen φυσικά και Dance Me to the End of Love. Λοιπόν, για έλατε να δούμε μερικές ομοιότητες. Αν θέλεις να προσπαθήσεις λίγο πριν από το να φοβηθείς, πριν από το να ανησυχήσεις και να αρχίσεις να πακετάρεις γάλατα, μακαρόνια, κονσέρβες κλπ, να δούμε μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις λίγο την κατάσταση. Καταρχάς, υπάρχει αυτή η άνοιξη του 2023 που είναι μπροστά μας, που είναι ένα ορόσημο και για τις δύο κυβερνήσεις. Κάπως τα φέρνει έτσι ο χρόνος και ο τόπος, και έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, και του Ερντογάν και του Μητσοτάκη, λήξη θητείας την άνοιξη του 23. Βεβαίως στην Τουρκία δεν έχουν σαν εμάς, όταν λένε αυτό γίνονται, είναι αλλιώς το καθεστώς, δεν λέω ότι είναι κατά ανάγκη καλύτερο σίγουρα σε καμία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον σε το πότε γίνονται οι εκλογές τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Εμάς λήγει η θητεία 23, άνοιξη 23, αλλά σας είπα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ετοιμαστείτε. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και οι δύο κυβερνήσεις έχουν μπροστά, και οι δύο ηγέτες αν θέλετε, έχουν μπροστά τους εκλογές. Ερώτημα πρώτο. Βολεύει εν ώψη εκλογών και ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Έχεις πόλεμο λίγο πιο πάνω. Έχεις αντιπαραθέσεις, έχεις ένα νέο ψυχρό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έχεις το αν είσαι με τη σωστή ή με την λάθος πλευρά της ιστορίας. Έχεις την προσπάθεια όλων και ημών με ήττα, αλλά και των υπολείπων να πλασαριστούν και να πάρουν θέσεις σε ένα νέο σκηνικό. Δεν πάω να κάνω γεωστρατηγική εκπομπή, δεν είναι το στυλ μου και δεν είναι ούτε οι γνώσεις μου σε τέτοιο βαθμό. Αλλά προσπαθώ να δω αν για παράδειγμα η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή, έχει το ρόλο ειρηνοποιού διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, εσύ τι ακριβώς έχεις, έχεις το ρόλο του κορόιδου που στέλνει τα όπλα και δεν σου λένε κιόλας. Δεν σου λένε και τι στέλνουμε ακριβώς, διότι δεν γουστάρει ο Υπουργός Άμυνας να σου πει. Το είπε ξεκάθαρα, δεν είμαι διατεθειμένος. Λοιπόν, εκεί που πάνε όλοι να πάρουν ρόλο και θέση σε ένα καινούριο εντελώς σκηνικό, έχεις μπροστά εκλογές και για τον έναν και για τον άλλον. Για να δούμε λίγο το δικό μας σκηνικό εδώ, στο Αιγαίο. Βολεύει να έχεις μία εντασούλα, ίσως ελεγχόμενη, ίσως στη λογική σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει, αλλά καμιά φορά μπορεί να γίνει και κανένα ατυχηματάκι. Να εξοκύλει, ξέρω εγώ, κάνα πλοίο, να βρει από κάτω, ή να γίνει κάνα ατύχημα με κάνα ελικόπτερο όπως τα Ήμια, ή να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τώρα που έχουμε και τα καινούργια τα Ραφάλ και που είμαστε με υπεροχή στον ένα αέριο χώρο. Βολεύει αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία ένταση που να συσπυρώσει και στους δύο ηγέτες τον κόσμο γύρω τους με εκείνο το φαινόμενο του καινού αέρος. Δεν ξέρω, νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό πιο παλιά. Η θεωρία του καινού αέρος λέει, είσαι στο αεροπλάνο και γκρινιάζεις και η πτήση και αυτό και αργήσαμε και καθυστέρηση και τίποτα δεν φέρνουν σε αυτή την εταιρεία, με ένα μπισκότο τη βγάλαμε και γκρίνια και στενές οι θέσεις και αυτό τα καθίσματα και ξαφνικά έχει καινό αέρος και πίνεις νερό στο όνομα του πιλότου. Εκεί είναι που ρωτάνε ποιος είναι ο καταλληλότερος για πιλότος αυτή τη στιγμή, την ώρα του καινού αέρος. Και φυσικά δεν τολμάει κανείς να αμφισβητήσει τον πιλότο. Κάνεις και το σταυρό σου και λες άντε μήπως και σωθούμε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς γίνεται. Όταν έχεις όλα τα υπόλοιπα θέματα ανοιχτά, βρίζεις από εδώ από εκεί, φωνάζεις, μπορεί να διαμαρτυρηθείς και λίγο όσο σε παίρνει, έτσι όσο χωράει στον μικροαστισμό σου που θέλει να είναι και λίγο κυρπαντελής, να είναι και λίγο επαναστάτης, ξέρεις τώρα καμιά φορά. Αλλά μόλις θα γίνει το μπαμ, προφανώς συσπυρώνεσαι γύρω από τον κατά περίπτωση εκάστοτε εκείνη την περίοδο ηγέτη. Είναι αποδεδειγμένο ξεκάθαρα, μην το συζητήσουμε παραπάνω, νομίζω δεν θέλει παραπάνω ανάλυση αυτό. Ναι, αυτό είναι Στράτος Διονυσίου. Από ένα συγκρότημα που λέγεται Her Majesty the Queen of Spain. The King of Spain, συγγνώμη. Λοιπόν, γυρίζω στον πιλότο. Είναι βολικό για τους πιλότους να τονώσει λίγο το εγώ τους και να επαναβεβαιωθεί η επαναεπιβεβαιωθεί μάλλον η αξιοπιστία τους και η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού την ώρα ακριβώς του καινού αέρος. Είναι ωφέλιμο ένα κενό αέρος την κατάλληλη στιγμή για να... δείτε το λίγο σαν εικόνα. Έχεις εκεί μέσα εκείνη την ώρα έναν από πίσω ή την αντιπολίτευση του Ερντογάν ή τον Τζίπρα, ξέρω εγώ, που λέει εγώ θα το πήγαινα καλύτερα το αεροπλάνο. Και εκείνη την ώρα πέφτει κενό αέρος. Λες, τι λες, άσε τώρα να δούμε να μας γλιτώσει αυτός ή του λες πήγε να δοκιμάσεις εσύ μπροστά. Δείτε το λίγο. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι σε αυτό συμφωνούμε, ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο η ένταση, μετά μία επόμενη κουβέντα θα είχε να κάνει με το πότε. Πότε με το καλό να την έχουμε αυτή την ένταση, πότε λέτε κι εσείς. Βγάζεις λεφτά την περίοδο του καλοκαιριού και μάλιστα σε μία περίοδο που έρχεται μετά από 2 χρόνια κορονοϊού και που φαίνεται ότι και η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία, δείτε τι γίνεται και απέναντι, και απέναντι μάλιστα έχεις πολύ φθηνότερο τουρισμό σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί ό,τι και να κάνεις δεν θα γίνεις Ατάλια, δεν θα γίνεις Κουσάνταση, δεν θα γίνεις Έφεσος, δεν θα γίνεις τουριστικός προορισμός, Σμύρνη αν θέλετε, τουριστικοί προορισμοί της απέναντι πλευράς που είναι πολύ πιο φθηνή. Άρα λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία με το καλοκαίρι μπροστά έχεις ένα πολύ καλό λόγο ή μάλλον έχεις αρκετές χιλιάδες καλούς λόγους να μην υπάρξει ένταση που μπορεί να χαρακτηρίσει την περιοχή σου ως εμπόλεμη, επικίνδυνη κλπ. Και να στρέψει αλλού τα τουριστικά πακέτα. Είναι αυτός λόγος να μην προχωρήσουν τα γαυγίσματα από την τουρκική, δεν θα πω και από τη μία και από την άλλη πλευρά, να μην προχωρήσουν τα γαυγίσματα γενικώς σε κάτι, σε ένα δάγκωμα πιο συγκεκριμένο. Βεβαίως, βεβαίως. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι παίζεται στα μυαλά εκείνων που έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν τα πράγματα. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Οι απειλές για την κυριαρχία των νησιών περνούν στην Ευρώπη. Φαίνεται να έχεις αυτή τη στιγμή την Ευρώπη με το μέρος σου. Με δηλώσεις ξεκάθαρες τουλάχιστον επί αυτού, δηλαδή επί του θέματος ότι ναι ρε παιδί μου, η Ψέριμος, αυτά τα νησιά που διεκδικεί τώρα ο χύψη κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, έχεις κάποιον να λέει ότι μάλλον είναι ελληνικά και ότι δεν τίθεται θέμα. Όχι μάλλον, σίγουρα είναι ελληνικά και δεν τίθεται θέμα. Άρα λοιπόν ξέρεις ότι χτυπάς το βρόντο απ' την άλλη πλευρά όποιος χτυπάει αυτή την πόρτα. Μάλλον και αυτό είναι δεδομένο. Γιατί το κάνει λοιπόν. Κρατήστε εδώ μια λεπτομέρεια. Πήρε θέση ο Σαλβίνι. Τον ξέρετε τον Σαλβίνι, υπουργός εξωτερικών στην Ιταλία, από τους πιο φανατικούς ακροδεξίους, γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται. αντιμεταναστευτική πολιτική στο φουλ, ρατσιστικός λόγος στο φουλ, αλλά ο Σαλβίνη λέει ότι τα ελληνικά νησιά, τα νησιά είναι ελληνικά και δεν θα ξαναγυρίσουμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φίλος ο Σαλβίνη, παιδιά, από εκεί που τον ανεβοκατεβάζαμε ρατσιστή κλπ, τώρα που λέει ότι τα νησιά είναι ελληνικά, φίλος, γιατί ο εχθρός του εχθρού σου, τι είναι, φίλος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και έρχομαι μετά να σας πω τον υπόλοιπο συλλογισμό πάνω σε αυτό και βεβαίως να σας πω για τον Ιάσονα Αποστολόπουλο που είναι το νέο τότεμ των πατριωτών αυτής εδώ της χώρας. Τότεμ όχι να το υμνούν, να το βρίζουν. Every night when he goes to bed, and he position for sin and men like Jesus said. Got an old time conviction keeps the bodies in the shed. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, ay, ay, ay, accelerate the protons. I stir it twice and then just at me. Cause I don't read the Bible. Bible! Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 8η ημέρα του Ιούνιου. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στέλνετε τα μηνύματά σας, ιδιαιτέρως για ένα ζήτημα λεπτό όπως αυτό που προσπαθώ σήμερα να πιάσουμε. Αν θέλετε να βάλετε έναν υπότιτλο, είναι αυτή η ερώτηση που σας είπα ότι βλέπω να υπάρχει γύρω μου. Την δέχτηκα και κατάστηθα χθες. Θα γίνει πόλεμος, κύριε Διονέλη μου, εσείς που ξέρετε, με εννοεί εσείς οι δημοσιογράφοι γενικά που ξέρετε και εγώ ειδικά. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Έχεις τον κίνδυνο να εκτεθείς. Λέω καλύτερα να απαντάς σε αυτές τις ερωτήσεις με το τι σημαίνει η ένταση όλη αυτή που βλέπεις γύρω σου, για να δεις αν μπορείς να δώσεις μία εξήγηση πρώτον και μία απάντηση ίσως για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει ή και για το πότε θα γίνει, γιατί κάποιοι το έχουν σίγουρο. Επίσης θέλω να είστε απόλυτα σίγουροι ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων σε αυτήν εδώ τη χώρα που θα έχει λόγο ύπαρξης, και δεν είναι μικρή μερίδα και δεν εννοώ μόνο για τους τηλεαναλυτές, που εύχονται να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Θέλω να είστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, στις δύο χώρες για τις οποίες συζητάμε, δείτε το λιγάκι έτσι απ' έξω, σαν να συζητάς ένα διεθνές πρόβλημα, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, τι να σας πω, Καναδός και συζητάς για την Ελλάδα και την Τουρκία. Προσπαθήστε λίγο να βγείτε απ' έξω. Σε αυτές τις δύο χώρες, για το case study που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν μερικές ομοιότητες. Η μία που σας είπα είναι ότι έχουν εκλογές σύντομα σχετικά. Μία δεύτερη ομοιότητα είναι ότι οι πηγές από τις οποίες μαθαίνεις για τις απειλές ή οι πηγές οι οποίες μεγεθύνουν, δίνουν φωνή σε όλο αυτό το παιχνίδι που έχει στηθεί, σε όλο αυτό το κλίμα που έχει φτιαχτεί, τυχαίνει και στις δύο χώρες να είναι αναφανδών υπέρ των ηγετών τους. Δηλαδή, με διαφορετικά κριτήρια. Δεν θα πω ότι έχουμε φτάσει να γίνουμε Τουρκία του Ερντογάν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θεμάτων του τύπου. Είμαστε βέβαια 108 στη θέση για την ελευθερία του τύπου. Σας το θυμίζω, μην το ξεχνάτε. Λίστες Πέτσα κλπ. Όλο το σύστημα αυτό που δουλεύει. Στον Ερντογάν, ναι, μάλλον για να πεις μια διαφορετική άποψη πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Σε ό,τι αφορά την δημοσιογραφία και σε ό,τι αφορά την ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε με λεφτά, είτε με επιβολή δια της βίας, η κοινή γνώμη και στις δύο χώρες ενημερώνεται από πηγές που κατά 80-90, μην σας πω και παραπάνω της 100, είναι φύλα προσκύμενες προς τις ηγεσίες των δύο χώρων. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημείωση που μπορεί να σας βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους να καταλάβουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως γιατί συμβαίνει. Right. πω ότι δεν είναι τυχαίο, ρε παιδί μου, ότι και από εδώ και από εκεί, και στη μία πλευρά και στην άλλη του Αιγαίου, είναι πρώτο θέμα οι αντιπαραθέσεις και οι λεκτικοί διαξυφισμοί μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών. Δηλαδή, όπως εμείς ξεκινάμε τα δελτία ειδήσεων και κρατάει μισή ώρα το ελληνοτουρκικό, και από εκεί μισή ώρα κρατάει το τουρκο-ελληνικό θέμα. Και να τα πρωτοσέλιδα, και να οι εμπριστικοί τίτλοι, και να η εθνική υπερηφάνεια και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και να ο πατριωτισμός που χύνεται με τα καντάρια μέσα στο Αιγαίο, δηλητηριάζοντας την κοινή θάλασσα. Εγώ θα επιμένω να λέω κοινή θάλασσα που θα πρέπει να ενώνει αυτές τις δύο χώρες. Καλά, εσύ τα δικά σου θα μου πεις τώρα, φιλιρινιστής και λοιπά, εδώ δεν βλέπεις πάνω μας πάρει τα νησιά ο άλλος. Καλά, καλά, κρατήστε μικρό καλάθι. Οπότε βάλτε και αυτόν τον παραλληλισμό, βάλτε και αυτό το γεγονός ότι και στις δύο χώρες τα μέσα ενημέρωσης, τη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι με τις ηγεσίες των χωρών. Και άρα το τι μαθαίνουμε, εκεί προσπαθώ να καταλήξω, το τι μαθαίνουμε και το πόσο μεγάλο θέμα γίνεται, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι ενισχύει, ίσως ότι γίνεται και κατευθυνόμενα για να ενισχυθεί το προφίλ, το κύρος των δύο ηγετών ή των δύο κυβερνήσεων. Θεωρία καινού αέρος. Ξανά. Ίσως όπως βλέπετε σήμερα προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο προσεκτικός με τις λέξεις. Γι' αυτό ακούτε και μερικά σαρδάμ. Διότι με προβλημάτισε, δεν έχω απάντηση στο θα γίνει ή δεν θα γίνει πόλεμος, κύριε Διονέλη μου. Δεν έχω απάντηση, ειλικρινά. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω, να λέω τι είναι αυτά που λέτε και δεν υπάρχει περίπτωση και αυτό. Επιχείρησα, πρέπει να σας πω για την χθεσινή αυτή συνάντηση που σας έλεγα, επιχείρησα να πω ότι, ξέρετε κάτι, γίνει δεν γίνει πόλεμος. Είναι πολύ βολική αυτή η συζήτηση για να ξεχάσουμε την ακρίβεια, την τιμή της βενζίνης, τις φωτιές που πιάνουν από τα πουλιά, να ξεχάσουμε τους 30.000 νεκρούς της πανδημίας, συγγνώμη. Είναι πολύ βολικά όλα αυτά. Και εκεί πήρα μια απάντηση που πια είχε βάλει τοίχο ανάμεσα σε μένα και την συνομιλήτρια. Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν μπορεί να μειωθεί για παράδειγμα ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, διότι ο ειδικός φόρος στα καύσιμα πάει για να δώσουμε συντάξεις. Μάλλον συνταξιούχος ήταν η κυρία που μου το είπε. Λέω, σκέφτηκα από μέσα μου, έτσι λίγο εν ρηπή, όχι οφθαλμού, σκέψεις. Πώς έχει στοιχεία η συνομιλήτριά μου για το πού πάνε ακριβώς, ο Άδωνης πρέπει να το πω αυτό, ότι από τους φόρους, από το φόρο κατανάλωσης, από αυτόν πληρώνουμε τις συντάξεις. Και πού το ξέρεις, γιατί δεν τον πληρώνουμε από τις ΦΠΑ, γιατί δεν τις πληρώνουμε από το ΦΠΑ. Και να πηγαίνει, ας πούμε, ο φόρος κατανάλωσης σε άλλες δαπάνες, ξέρω εγώ, στα Ραφάλ. Αλλά μετά σκέφτηκα πάλι γρήγορα όσο γινόταν, ότι έτσι και πω ότι εκεί μπορεί να πηγαίνουν στα Ραφάλ, με το δεδομένο ότι έχεις απέναντι Ερντογάν και όλο αυτό, θα σου λέγανε, άμα είναι για Ραφάλ, θα πάει 3 ευρώ η βενζίνη, 5 ευρώ η βενζίνη, άμα είναι να παίρνουμε Ραφάλ. Οπότε θα το έχανα και σταμάτησα. Σας θυμίζω ότι η κουβέντα, η συζήτηση, η παρουσίαση βιβλίου ήταν για λογοτεχνικό βιβλίο και όχι για μυθιστόρημα και όχι για πολιτικό βιβλίο. Οπότε λέω, άσε τώρα μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, εδώ έχουμε να πούμε άλλα πράγματα και το σταμάτησα κάπου εκεί. Θέλω να σας πω όμως ότι σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν θα έρθει με ένα ναι ή με ένα όχι. Η απάντηση θα έρθει με το ποιον συμφέρει όχι ο πόλεμος, ποιον συμφέρει η απειλή πολέμου. Και εδώ έχω να σας δώσω πολύ πιο σαφείς απαντήσεις. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, το ΝΑΤΟ, στο οποίο είμαστε μέλος και εμείς και η Τουρκία, να λήξει το θέμα με μία δήλωση. Με μία δήλωση, με ένα χαρτί θα μπορούσε να λήξει. Εμείς σήμερα αναγνωρίζουμε αυτά τα σύνορα στην περιοχή. Οποιοσδήποτε πάει να παραβιάσει είτε από εδώ είτε από εκεί αυτά τα σύνορα θα έχει να κάνει με όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει να διατυπωθεί καμία απειλή επί εδαφικής ακεραιότητας κλπ. Και θα σας το συντάξω τώρα έτσι όμορφα και πρόχειρα. Και να τελειώσει μπαμ μπαμ μπαμ, ότι ξέρεις κάτι, αν εσύ λες ότι η Ψέρυμος είναι τουρκική, αλλά η Ψέρυμος εμείς αναγνωρίζουμε ότι είναι ελληνική, μόλις θα πας να πατήσεις το πόδι σου στην Ψέρυμο, θα έχεις τον στρατό και όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Έχω χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω πόσες είναι πια. Τώρα με τη Φιλανδία, με τη Σουηδία αυξάνονται κι άλλο. Και των Ηνωμένων Πολιτειών και όλοι, όλοι θα έρθουμε και θα στην πέσουμε. Λοιπόν, θα λυνότανε τόσο εύκολα και τόσο απλά το θέμα? Μάλλον θα λυνότανε. Γιατί δεν λύνεται? Και άλλη ερώτηση. Εδώ οι απαντήσεις είναι πολύ πιο εύκολες. Ποιος κερδίζει να μην λύνεται αυτό? Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η μανούρα, να σου το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Όσο υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αλισβερίσι, να το πω και με τουρκική αυτή. Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, η ένταση. Ποιος κερδίζει στην πράξη? Κερδίζει το Μανολιό, ο Μακρόν που αγοράζει στα Ραφάλ. Κερδίζει ο Μπάιντεν που αγοράζει στα F-35, αυτό το υπέροχο αεροπλάνο που είπε ο Μητσοτάκης τρομάρα του όταν πήγε στο Λευκό Οίκο. Κερδίζει ξανά ο Μπάιντεν όταν ο Ερντογάν αγοράζει τα F-16 ή παίρνει ανταλλακτικά για τα παλιά του F-16. Κερδίζει η Ισπανία, για παράδειγμα, που κάνει συμφωνία με τον Ερντογάν για να πουλήσει υποβρύχια, όταν εσύ αγοράζεις φρεγάτες από την διπλανή Γαλλία. Τροφοδοτείς, παιδί μου, αιματοδοτείς τις οικονομίες όλων σχεδόν των χωρών του ΝΑΤΟ με το να έχεις εδώ μία ένταση η οποία δεν τελειώνει, αν και θα μπορούσε να τελειώσει με μία απλή δήλωση. Εδώ οι απαντήσεις νομίζω είναι πολύ πιο σαφείς, πολύ πιο εύκολες. Και θέλω να σου πω ότι στο τέλος, κάνε αυτές τις ερωτήσεις. Ποιος κερδίζει, ποια μέσα ενημέρωσης σου δημιουργούν αυτό το κλίμα, ποιον βολεύει να δημιουργείται αυτό το κλίμα, πώς ακριβώς στείνεται ένα σκηνικό έντασης, τι ακριβώς έχεις να χάσεις και τι να κερδίσεις αν υπάρξει πραγματικά ένα θερμό επεισόδιο, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά όταν περιμένεις ανάκαμψη από τον τουρισμό. Τι ακριβώς θέση ελπίζει, βλέπει για τον εαυτό του, ονειρεύεται για τον εαυτό του, για τον εαυτό της, κάθε μία από αυτές τις δύο χώρες, για να πάρεις λίγο το κλίμα. Και τότε ίσως να φτάσεις σε μερικά συμπεράσματα για το αν θα γίνει, τι θα γίνει. Και πάλι σίγουρος δεν μπορείς να είσαι, γιατί ατυχήματα συμβαίνουν πάντα. Εδώ έχουμε πάει Κωνσταντινούπολη, στην συνοικία Ντολάπτερε. Από εκεί προέρχεται η Ντολάπτερε Big Gang Band, η οποία διασκευάζει εδώ το It's Raining Men. Και τώρα έρχομαι στον Ιάσονα Αποστολόπουλο, διότι προσέξτε, πάνω σε αυτό ακριβώς το κλίμα, με το Μεβλούτ από απέναντι, με τον Ερντογάν, με τον Μπαχτσελή, με τις τουρκικές εφημερίδες να λένε όλα αυτά, να τα παίρνουμε εμείς, να τα κάνουμε επί τρία, ή μάλλον να τα διασκορπίζουμε μέσα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα όλη την ημέρα, όλη την ημέρα, ξανά και ξανά, δηλαδή αναρωτιέμαι τι θα γίνει την ημέρα που δεν θα έχεις μια προκλητική δήλωση. Θα μαραζώσουμε εμείς από εδώ. Θα μαραζώσουμε πραγματικά, δηλαδή θα κομπλάρει το σύστημα. Δεν θα έχουμε τι να πούμε, δηλαδή πώς να γεμίσεις μισή ώρα. Θα τρέχεις να ψάξεις το κάθε έγκλημα και το κάθε τροχαίο να κάνεις είδηση. Πάνω λοιπόν εκεί μας προκύπτει και το ζήτημα των κατηγοριών που προσάπτει στην Ελλάδα ο Ιάσονας Αποστολόπουλος και μάλιστα σε μια εκδήλωση που έχει γίνει εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα το θυμήθηκε η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να μας πει ότι αυτός ο κακός, ο κακούργος, χειρότερος από τον Ερντογάν, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, είναι διασώστης, παραλίγο τιμόμενος από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σας θυμίζω, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτός εκεί μας κατηγορεί ότι πνίγουμε μετανάστες, το λιμενικό ειδικά, ότι πνίγει μετανάστες, ότι απαγάγει μετανάστες, ότι τους ξαναβάζει μέσα στη θάλασσα σε βάρκες και ότι ο Κούλογλου, ο Στέλιος ο Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που τον είχε καλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο για να μιλήσει, ήταν δίπλα και τον άκουγε με θρησκευτική ευλάβεια. Και άρα εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζετε τα λεγόμενα, αυτή την εικόνα έχετε για το ελληνικό λιμενικό, αυτό το μήνυμα θέλετε να δώσετε για την Ελλάδα, ειδικά δε την ώρα που ο Ερντογάν παίζει με τους μετανάστες και μπορεί να έχουμε κι άλλο θερμό επεισόδιο στον Εύρο και άλλη εισβολή κλπ. Καταλαβαίνετε τι ωραία που χτίζετε, τι ωραία που δουλεύει όλο αυτό. Καταρχάς, τον κύριο οικονόμου, δεν ξέρω τι θα του απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέπετε, θα μου πεις πολύ που τον νοιάζει, αλλά αν μου επιτρέπετε να δώσω εγώ μια απάντηση. Ναι, ακριβώς αυτή την εικόνα έχω για το λιμενικό. Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα που έχω για το λιμενικό. Και δεν την έχω επειδή το είπε ο Αποστολόπουλος ή επειδή το είπε η Ingeborg Μπέγκελ. Θυμάστε. Have you been to Samos? No, you have not been to Samos. She had been to Samos, τελικά. Όχι επειδή τα είπαν αυτοί οι κακοί. Που θέλουν να τα βάλουν. Μάλιστα την Μπέγκελ την κατηγορήσαμε ευθέως, όπως και τον Αποστολόπουλο, για υιοθέτηση της τουρκικής προπαγάνδας. Διότι αυτό, το ότι πνίγουμε τους πρόσφυγες στα νερά του Αιγαίου, το λέει και ο Ερντογάν. Και μένεις στο ποιος το λέει και δεν πας καθόλου να εξετάσεις είναι ή δεν είναι αλήθεια, και στο λέει και ο Ερντογάν. Είναι αλήθεια ή όχι. Και για να μην μείνω στον Αποστολόπουλο και στην Μπέγκελ και στον Ερντογάν, να σας πω ότι το λέει το Σώμα Ελέγχου των Ευρωπαϊκών Οργάνων, το όλο αυτό γνωστό, και οδήγησε στην παρέτηση του διευθυντή της Frontex, για την οποία κανένας επίσημος από την Ελλάδα δεν έκανε το παραμικρό σχόλιο. Διότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν επαναπροωθήσεις pushbacks στο Αιγαίο. Είπε ότι υπάρχει συντονισμένη και μάλιστα υπάρχει καταγεγραμμένη συγκεκριμένη λίστα με περιστατικά όπου η Frontex και το ελληνικό λιμενικό έστειλαν ξανά ανθρώπους μέσα στη θάλασσα ενώ θα μπορούσαν να τους διασώσουν και ο επικεφαλής της Frontex στην Ελλάδα παραιτήθηκε. Και εσύ με ρωτάς αν αυτό τώρα το ότι υπάρχουν αν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν pushbacks και αν είναι αλήθεια πρέπει να την ξεχάσω επειδή το λέει και ο Ερντογάν ότι υπάρχουν pushbacks και φυσικά το λέει διότι έχει ένα όπλο στα χέρια του που σε κατηγορεί πλέον ανοιχτά η διεθνής, η φίλη σου, η εταίροι, το κοινό μας σπίτι, η Ευρώπη και το παίρνει το όπλο αυτό και το χρησιμοποιεί και αυτός και σου λέει ναι ρε εσύ, εσύ κάνεις pushbacks και το χειρότερο από όλα είναι ότι είναι αλήθεια. Αλλά δεν σου φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και εταίροι. Τι θέλετε τώρα, είπε και ο Παναγιωτόπουλος προχθές. Θέλετε να μην ακολουθούμε τις εντολές των εταίρων μας. Αν όμως το λέει ο Ιάσονας Παναγιωτόπουλος, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, συγγνώμη, τότε είναι πρόβλημα. Το ίδιο και αν το λέει ο Ολλανδί δημοσιογράφος. Είναι όργανα του Ερντογάν όλοι αυτοί. Και ειδικά αν έχεις και ένα κλίμα, δες το τι ωραία που φτιάχνεται. Δηλαδή πάνω εκεί, πάνω που έχεις φορτώσει τον τηλεθεατή, τον έχεις φουσκώσει ο Ερντογάν σε απειλή, προκλητικές δηλώσεις, έτσι να παίζει και λίγο αυτό. Και να τα πρωτοσέλιδα και να ο Μευλούτ και να ο Μπαχτσελή και να ο Ερντογάν και αυτό. Και μετά έρχεσαι να μιλήσεις για τον εσωτερικό εχθρό. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά, έχεις και τον Αποστολόπουλο να λέει ότι η Ελλάδα πνίγει τους πρόσφυγες στο Αιγαίο. Είναι πράγματα αυτά. Είδες πως φτιάχνεις μια κοινή γνώμη πια με πολύ δεν ρωτάς αν όντως πνίγει ή δεν πνίγει. Το ότι το λέει είναι το πρόβλημα. Διότι είναι δυνατόν να τα λες αυτά τώρα που έχουμε Δηλαδή μπορεί να φτάσεις με μια θεώρηση των πραγμάτων ότι ακόμα και αν τους πνίγει, μην το λες τώρα. Μην το λες τώρα, ας το να το πούμε, συζητήσουμε άλλη ώρα. Τώρα θα το πεις και εσύ. Ναι, αλλά πνίγει τους ανθρώπους. Ναι, αλλά τώρα. Τώρα έχουμε την απειλή του Ερντογάν. Ας το, να τα πούμε μετά. So I just walked right in, and I lost my limitation. So the void became my friend, and with slight insinuation, I convinced the world to end. Επομένως, καταλήγω πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, και ενώ έχω να σας διαβάσω και κάποια δικά σας μηνύματα, ότι απάντηση στο αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο δεν έχω να σας δώσω. Προσπαθώ όμως σε μένα πρώτα, στον εαυτό μου πρώτα και μετά σε οποιονδήποτε άλλο μιλώ, να δώσω απάντηση στο γιατί, που είναι το πιο δύσκολο ερώτημα. Στο αν γίνει, γιατί θα γίνει. Για το ποιον εξυπηρετεί, για το ποιος κερδίζει από αυτό. Και νομίζω ότι τουλάχιστον με όσα εγώ έχω μες στο κεφάλι μου, βάλτε και εσείς τα δικά σας κάτω. Να, εδώ ο Χρήστος μου γράφει για τη σχέση των δασοπυροσβεστών με αυτά εδώ του Αιγαίου και της τουρκικής προκλητικότητας. Μου λέει, αναρωτιώσουν τη Δευτέρα για τις προσλήψεις δασοπυροσβεστών. Ξεχνάς όμως ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε να στηρίξουμε κάποιους πολύ καλούς μας φίλους. Το Μανώλη από το Παρίσι, το Μανολιό, το Μακρόν, το Μπαϊντενόπουλο από τη Γη της Ελευθερίας. Οπότε ξυλωθήκαμε κάτι της παραπάνω. Και μπορεί να χρειαστεί να ψωνίσουμε πάλι, άρα πρέπει να υπάρχουν λεφτόδεντρα κάβα. Τα ψώνια όμως αυτά αρκούν ώστε να κοιμάται με μισάνυχτα και όχι ορθάνυχτα παράθυρα ο νοικοκυρέος. Όποτε χρειάστηκε να αγοράσουμε καινούργια οχήματα για την αστυνομία και να προσλάβουμε ορδές ενστόλων για την προστασία του πολίτη, είτε για να τον δέρνουν στο δρόμο είτε στα πανεπιστήμια. Και τελικά μου λέει, για κοίτα να δεις ρε φίλε πόσο στριμωχτήκαμε και φέτος. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε copy-paste το περσινό έγγραφο για τις πιστώσεις στις δασικές υπηρεσίες. Χρήστο, δεν το είχα πάρει καν χαμπάρι αυτό, το βλέπω από σένα. Από ένα δημοσίευμα στην Παράλλαξη στη Θεσσαλονίκη, εξαιρετική εφημερίδα. Η Παράλλαξη, Free Press, όχι εφημερίδα, Free Press. Εξαιρετικό έντυπο, παραδειγματικό νομίζω για το χώρο του τύπου. Το οποίο δημοσιεύει το έγγραφο που λέει ότι για όλη τη δασοπυρόσβεση όλου του χρόνου στα δασαρχεία της χώρας δίνουμε 1.700.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Μην τυχόν και το καταλάβετε λάθος, δηλαδή ότι είναι να ψωνίσουν τα δασαρχεία υπηρεσίες για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, ξέρω εγώ, ή βενζίνη για να κινούνται τα οχήματα, για να ελέγχουν ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, εξοπλισμό, πρώτες ύλες κλπ. Θα τα κάνουν με 1.700.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι για τα Ραφάλ δίνουμε 10 δις. Στα δασαρχεία για τη δασοπυρόσβεση δίνουμε 1.700.000 μαζί με το ΦΠΑ. Στην Ιστιαία, για παράδειγμα, μου γράφει ο Χρήστος, δώσαμε 18.000 ευρώ φέτος στο δασαρχείο. Ούτε καν λέει μία λοβερδομίζα. Αυτός πήρε 20.000. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί να μου πεις τι να δώσεις στην Ιστιαία, αφού κάηκαν όλα στη Βόρεια Εύβοια, οπότε περί τα έξοδα. Λογικό. Έχει μια λογική αυτό ο Χρήστο, ναι. Πέρυσι, λέει, κάηκαν 1.300.000 στρέμματα. Στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος αριθμός, η μεγαλύτερη έκταση καμένη ήταν το 2021 από όλη την τελευταία 20ετία, παρακαλώ. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι για να έχετε μια τάξη μεγέθους, να την είχα τώρα την κυρία εκείνη που μου είπε ότι μα τα λεφτά από το φορό κατανάλωσης πάνε στο συντάξεις. Για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. 1.700.000 στα δασαρχεία για τη δασοπυρόσβεση. 20 εκατομμύρια μας κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία. 10 δις τα Ραφάλ. Έχω μία υποψία τώρα, αδίκως την κατηγορία, ούτε το όνομά της δεν ρώτησα, να ξέρετε, δεν αυτό, αλλά σας λέω, έπιασα μία κουβέντα τώρα που δεν είχε και πολλά περιθώρια. Εάν τυχόν ήμασταν σε μία περίπτωση, σε μία εκδήλωση για τα καμένα, ξέρω εγώ, θα ήταν η φράση, θα ήταν δηλαδή αυτά τα λεφτά του φόρου κατανάλωσης, μπορεί να θεωρήσεις ότι αν είσαι συνταξιούχος, στη συντάξη θα πηγαίνουν. Αν είσαι πουθενά και έχει καεί το σπίτι σου ή κινδύνεψε το σπίτι σου, στη δασοπυρόσβεση θα πηγαίνουν. Αυτό. Κατάλαβες, παίζει, είναι λίγο μετακινούμενο όλο αυτό. Τέλος πάντων, αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Δεν πρόλαβα, μόνο του Χρήστου πρόλαβα. Έχω ένα-δύο ακόμα, θα τα αφήσω για αύριο, γιατί ήδη τέλειωσε ο χρόνος μου. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να δώσετε κι εσείς όσες απαντήσεις μπορείτε περισσότερες στο ερώτημα του τι θα γίνει στο Αιγαίο. Γεια. You have